Avisar, mira que vols donar-li voltes, la carn vol carn, ja ho deia el poeta del poble, i ara em toca a mi tancar les meues portes, per les teues indecises decisions, m'he quedat sense el meu consol. Valgut la pena el estar ahí.